عمر من هو لا الله ورسوله عالم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم تمہارے پاس آئے تمہارا دین سکھلانے کے لیے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دجال ہے, کذاب ہے, لعین ہے, مردود ہے, اور شریعت کے اندر خود ساختہ باتیں کہنے والا پاگل ہے, اور دنیا ٹھگتی ہے, ٹھگاتا ہے, لیکن امت محمدیہ ٹھگنے والی نہیں ہے. امت محمدیہ ٹھگنے والی ذات نہیں ہے. آپ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو تلاوت کر کے دیکھو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ اکبر, کیا معنی؟ صفات المتقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ پر نازل کی گئی ہے کتاب اس پر ایمان لاتے ہیں, اور آپ سے پہلے, ختم ہو گیا, من بعدک اگر ہوتا تو یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی کتاب نازل کی جا سکتی ہے. تو مسیلمہ کذاب سے لوگوں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تجھ پر وہی نازل ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں. ذرا بتا, ہمارے استاد نے اس زمانے میں مجھے بتایا, اب تک یاد ہے. سورہ فیل بنائی, الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہو جسم عظیم و ذنب قصیر. ہاتھی کیا اچھا ہاتھی ہے, سونڈ لمبی ہے, دم چھوٹی ہے, جسم بڑا ہے, یہ وہی ہو سکتی ہے. یا زبدا تنقین ما تنقین ولا ولا شاربہ تمنعین, یہ مینڈک کی آئے. اے مینڈک, کیا اچھی مینڈک ہے, ارے پینے والے کو پانی سے روکتی نہیں. اب دیکھا, آپ دیکھتے ہیں پیر رکھنے کے ساتھ مینڈک بھاگ جاتا ہے. یہ بولنے کی بات ہے, چھوٹا بچہ بھی بول سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیسی آیت نازل فرمایا, الفیل مل فیل نہیں فرمایا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کے مقابل میں اس کی خود ساختہ باتیں اس زمانے میں لوگ ہنس کر کے چلے گئے. تو یہ مسیلمہ کذاب جس قوم سے تعلق رکھتا تھا, بنو حنیفہ, اس سے لوگوں نے پوچھا کیا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ آج جس طریقے سے ہم لوگ شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں, پیر پرستی میں, بزرگ پرستی میں, ویسے ہی وہ لوگ مسیلمہ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں, لیکن ایک عرب کے سچے پیغمبر سے ہمارے قوم کا جھوٹا نبی بہتر ہے. اللہ, کتنی جرات کی بات ہے. آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اسے کہنے والے ہیں, قرآن حدیث اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ہم اپنے بزرگوں کی, پیروں کی, بڑوں کی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ایسا مسلمہ کرتا. تو بولنے کا مقصد یہ ہے, آج اس محفل کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والا وحشی جس کو اطمینان ہو گیا تھا کہ میں نے اسلام سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت کا خاتمہ کیا اور اسلام لانے کے بعد بہت بڑی بری شخصیت کا خاتمہ کیا, آج میرے دل کو سکون نازل ہو گیا. یہاں سے جانے والا ہر شخص حبشی بنے. بنو گے؟ حبشی بنو. حبشی نے جس طریقے سے اپنے اطمینان کا اظہار کیا, اہل حدیث کا ہر بچہ اسلام کے اندر کبھی بھی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا, اسلام کے نام پر جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. اور جھوٹ بھی کون سا؟ وحی کے تعلق سے. جھوٹ بھی کون سا؟ قرآن کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, کہا اس سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. پہلا جھوٹ وحی کا, دوسرا جھوٹ کتاب کے نازل ہونے. تو یہاں پہلے مدعی نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, بہت صحابہ کرام قتل ہو گئے جنگ کے اندر, 40,000 کی فوج, کسی بھی مسیلمہ کذاب کے ماننے والے کو زندہ نہیں چھوڑنا، ایسے ہی مدعی نبوت کو جو دنیا میں آئے گا اس کے فالوور کو کبھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ ہائے افسوس، اتنی بڑی بڑی اسلامی حکومتیں ہیں، وہاں تو یہ کام ہو سکتا ہے، یہاں سیکولرزم میں یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے لٹریچر سے سب ہم لوگ ان کے خلاف کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو آیت بتا رہی ہے کوئی پیغمبر کتاب نہیں لکھا اور جو بھی بات کہا ہے وہی کے ذریعے، اور پیغمبر کا استاد پیغمبر ہوتا ہے، اس کا استاد ایک دھیڑ اور چمار ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ ایک نبی کا استاد ہوتا ہے، نبی اس کا استاد ہوتا ہے، یا نہیں تو اللہ اس کا استاد ہوتا ہے۔ اگر یہ دھیڑوں چماروں انگریزوں کے پاس پڑا ہو، اس کے اساتذہ اس سے زیادہ قابل ہیں، تو ان کو کیا کہنا تھا؟ ابو الانبیاء کہنا تھا، جیسے ہم استاذ الاساتذہ کہتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے پڑھانے والوں کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ استاذ النبی کہاں ہے، کیوں نہیں کہتے؟ اور ہمارا نبی امی تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اور جو لکھنا پڑھنا نہیں جاتا اتنی بہترین بات کہہ نہیں سکتا بغیر اللہ کے حکم کے، بغیر وحی کے، بغیر اللہ کے تعلیم دیے کے، بغیر اس کے حکم کے، یہ نہیں لکھنے والا نہیں پڑھنے والا یہ بات بتا ہی نہیں سکتا جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، جو احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں، اگلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا بڑا فرق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آمینہ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے سندن محفوظ ہو جاتی ہے، یہی بات عمر نے کی، سند محفوظ ہے، کوئی بات ابو بکر صدیق نے کی کوئی سند محفوظ ہے، یہی بات کسی امام نے کہی سند محفوظ ہے، یہی بات کسی مرشد اور پیر نے کہی سند محفوظ ہے؟ نہیں، صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا قرآن مجید نے بتایا ہے، اور قرآن مجید نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے تعلق سے، ورنہ یہودیت تحریف ہو چکی تھی، عیسائیت تحریف ہو چکی تھی۔ ان دونوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی آسمانی کتابیں ہم نے نازل فرمائی ہیں سب تحریف ہو چکی تھیں، اور اس کے اندر تحریف سے بچانے کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ آج کسی صحیح حدیث کو جاننا ہو، حسن حدیث کو جاننا ہو، حسن لذاتی ہی کو جاننا ہو، حسن لغیر ہی کو جاننا ہو، موضوع کو جاننا ہو، ضعیف کو جاننا ہو، آئیے سند دیکھ لیجئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم نکل جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حفاظت اور ختم الانبیاء کے سلسلے میں سب سے بڑی دلیل، اور کتابوں کے اختتام کے سلسلے میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید۔ اس کا کیا معجزہ ہے دنیا کے اندر بتائیے، بتائیے، ایک کارٹون ہے، بچے جس طریقے سے کارٹون کا کھیل دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ قادیان والے اس کے کارٹون دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑی بھی عقل ہوتی قرآن دیکھتا، حدیث دیکھتا، الفاظ کیا ہیں دیکھتا، اور صحابہ کرام کے بارے میں دیکھتا، لیکن کچھ نہیں دیکھتا۔ دیکھتا ہے تو گاندھی دیکھتا ہے، برٹش کا ڈالر اور پاؤنڈ نظر آتا ہے۔ حمایت اگر ہماری حکومتیں کرے، ارے حکومتیں نہ کریں، اگر آپ لوگ چندہ دیں گے ایسے اجلاس ہم بلوائیں گے، اور بلوا کر کے دین کی بات کو کھلم کھلا پیش کریں گے۔ سر سید احمد جیسا شخص لوگوں سے چندہ مانگ مانگ کر کے علی گڑھ یونیورسٹی بنا لی، آج ہماری تعداد بھی کم ہے، مالدار بھی کم ہیں، مالدار ہیں تو مردار ہیں، دل نہیں ہے۔ اگر ہماری پشت پناہی کوئی حکومت کرے، کوئی دنیا کا بڑا آدمی، مالدار ہماری پشپناہی کرے تو دین کی سرگرمیاں اور تیز ہو جائیں گی، اگر کوئی بھی نہ کرے تو کم از کم آپ لوگ کریں، انشاءاللہ دیکھیں دین کی سرگرمیاں ہماری کیسی ہوں گی۔ دکتور سعید نے بتایا تھا استعماری طاقتیں ان کی پشت پناہی کرتی ہیں، ڈالر پاؤنڈ دیتی ہیں اور جھوٹے رسول بنانے کے لیے ان پر صرفہ کیا جاتا ہے۔ یہی کام اگر مسلمان حکومتیں کریں اور ہمارا ساتھ دیں، ہندوستان کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظر آئے گا۔ یہ وہ کلمہ تھا جس کو اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا ایہا الناس لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ یہ وہ کلمہ ہے، اگر تم اس کو کہتے ہوئے اس پر قائم ہو جاؤ، ثابت قدم ہو، تو تم عجم اور عرب کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے کلمے کے تعلق سے نہیں۔ یہ ایک اور اچھی بات بتاتا ہوں میں، اور اچھا نقطہ بتاتا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو۔ معراج والی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت کی، کیا اس میں مرزا تھا؟ میرا سوال ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونچا مقام دے کر کے بتایا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آج سے اس کی امامت کو میں ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں، یہ آخری نبی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل معراج کی حدیث ہے، اور تمام انبیاء تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی۔ کیا اس میں مسیلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، طلیحہ تھا، یا اسی طریقے سے مردوں کے دعوی نبوت کو دیکھ کر کے صفاح نے، جو ایک عورت تھی، اس نے اپنا دعوی نبی کا کر دیا، جیسے آج سے چند سال پہلے روحی ٹینی روڈ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کر دی۔ یا ایسا مقام ہے جب وہاں انسان پہنچ کر کے اپنے فالوورز کو دیکھتا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ہندوستان کی سرزمین ایسی ہے جہاں جب چاہے جو چاہے جیسا دعویٰ کرے ماننے والے مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس بستی کے اندر جتنے کنکر اتنے شنکر کے ماننے والے ہیں، مسلمان بھی وہی مزاج کے ہیں، وہی مزاج کے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح الدجال آدمی کو مارنے کے بعد زندہ بھی کر دے تو ایمان نہیں لانا، وہ جھوٹا ہی ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ معمولی معمولی چیزوں کو دیکھ کر کے ٹھگ جاتے ہیں، اجلا دیکھا اچھل گیا، پیلا دیکھا پھسل گیا، یہ مسلمان کا کام ہے؟ اتنے وہم پرست ہیں، اگر شریعت کو نہ جانیں گے اللہ کی قسم آپ کا دین تباہ ہو جائے گا، آپ تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کی نجات کا مسئلہ تو دور کی بات، آپ خود تباہ جب ہو جائیں گے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ کر دے گا۔ تو ایسے فتنے، ایسی سازشیں ہمیشہ سر اٹھاتی ہیں، ان کو کچلنے کے لیے اس وقت ہم بھی موجود ہیں علماء اہل حدیث، انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اس نبوت کی حفاظت کریں گے، جس کے اندر جو آدمی بھی ملانا چاہے ملانے نہیں دیں گے ہم۔ تو متنبی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، عبداللہ بن مقفع، قرآن مجید کا چیلنج کو قبول کیا، بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کے چیلنج کو قبول کر کے حروف کے بجائے نمبروں میں تبدیل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہو گیا، نہ قرآن بنا سکتا ہے نہ وحی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ان کی انجام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، جس وقت موت ہوتی ہے فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے ان کی روح کو نکالتے ہیں تو مخاطب ہوتے ہیں کہ آج سے ہی تمہارا ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ، الیوم تجزون عذاب الہون، آج سے ہی۔ تو معلوم یہ ہوا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبوت تو دور کی بات, اگر کوئی ایک بات بھی جھوٹی میری طرف منسوب کر کے کوئی آدمی بتا دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نبی کی اتنی بڑی شان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جیسے میرے موضوع پر بہت سے لوگوں نے ہاتھ چھوا ہے, ایک بہترین خوبصورت محل کی مثال آپ نے فرمائی, بڑا خوبصورت محل دیکھنے والا سب تعریف کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. اس پر لوگ کہتے ہیں محل پورا اچھا ہے, اگر یہ اینٹ اس کے اندر بند کر دی جائے اور اس کے اندر خوبصورتی بڑھ جائے گی. آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں. یہ صحیح حدیث. دوسرے حدیث میں فرمایا انا العاقب لا نبی بعدی العاقب الذی لیس بعدہ نبی. عاقب کا معنی یہ ہے میرا نام احمد ہے, میرا نام محمد ہے, میرا نام ماہی ہے اور میرا نام عاقب بھی ہے. عاقب کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کو معلوم ہے لا نفی جنس, لا نفی جنس بولے تو اپنے جنس کے تمام افراد کی نفی کر دینا, میرے جیسا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا ختمہ بھی النبیون و ختمہ بھی الانبیاء. نبی کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا, رسول کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا, میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا خاتمہ کر دیا, تمام نبیوں کا خاتمہ کر دیا. کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کے ختم نبوت پر اور بھی دلائل ہیں, قرآن مجید میں ہیں. یہ آیت بھی پڑھو آپ, کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول واحد کا ذکر فرمایا رسول واحد کا ذکر فرمایا ہے, رسول اور انبیاء کا ذکر نہیں. یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی, اللہ واحد. اگر انبیاء کا سلسلہ ہوتا رسول ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل من بعدہ الرسل بول سکتا اللہ, جمع کہیں بھی نہیں ہے, واحد. اللہ تعالی واتبع النبی الذی واحد. ابراہیم علیہ السلام وبعث فیہم رسولا کہا, واحد. اور جہاں بھی آپ اٹھائے محمد الرسول اللہ. دیکھو ہمارا ذکر ہے تورات اور انجیل میں, کس کا ذکر ہے؟ ہمارا محمد الرسول اللہ. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذلک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. ہمارا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے, آخری پیغمبر آنے والا ہے. اور نبیوں کی خصوصیت معلوم ہے, آخری نبی کی خصوصیت تورات کے پڑھنے والے انجیل کے پڑھنے والے کہا کرتے تھے صدقہ قبول نہیں کرتا. یہ تو برٹش کا بھکاری تھا, بھکاری, اس کا باپ بھی برٹش کا نوکر, یہ بھی برٹش کا نوکر. کیا انگریز کا نوکر کبھی نبی ہو سکتا ہے؟ عقل مارے گئی. 1400 سال کی پہلی تاریخ ہمارے پاس زندہ ہے, 100-150 سال کی تاریخ اور زندہ ہے. اور فیصلہ کرنے والے فیصلہ کر سکتے ہیں. دوسری علامت تھی بکریاں چرانا, انبیاء کی سنت ہے. کبھی بکریاں چرایا؟ یہ گدھا چراؤ تو بھی گورنمنٹ کا چراؤ, ایسا چرایا کرتا تھا برٹش کا گدھا. پھر اس کے بعد مہر نبوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے امانت دار تھے. اس ساری الٹی صلاحیتیں اس کے اندر تھیں. ایسا جھوٹا جس نے جھوٹ بول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کذاب, اور اللہ نے قرآن مجید میں ومن افترا علی اللہ کذبا کہہ کر کے اس کی تعریف کی ہے, اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا. تو کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے اندر انتہائی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا، اس کے مکر و فریب، جھوٹی باتیں، محمدی بیگم سے شادی کرنے کا ڈانس کرنا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں میں تیری میری شادی کر دی ہے، وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس نے کہا آسمان میں مل لو، آسمانوں میں مل لو، تو معلوم یہ ہوا ایسا مکار، ایسا لعین مردود، مسیح موعود بھی نہیں ہے، مسیح مردود ہے اور دجال ہے، اور اس کے فتنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، ایسے آدمیوں کا قتل واجب ہے، اس لیے کہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اسلامی حکومتوں نے فتویٰ دے دیا، پاکستان کی حکومت نے فتویٰ دے دیا، اور تمام لوگوں نے فتویٰ دے دیا۔ یہ ایک اور بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، اصول فقہ میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہاں نبوت کے دروازے کھل گئے، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کے دروازے کھل گئے، جبکہ اجتہاد کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ نبوت کے تعلق سے اللہ نے بھی بند کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بند کر دیا، کوئی کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی اپنا کلمہ پڑھوایا، کوئی در پردہ اپنے اوپر نبوت کی علامتیں ٹھوک دیں، اب لوگ جیسے پڑھتے ہیں ویسے سمجھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگ بھٹکے ہوئے ان کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اس کا دیکھا دیکھی، یہ ایک عبداللہ تیما پوری تھا، یہ اس کی کتاب ہے، اسی کے زمانے کا، اسی کا قائل، شاید انگریز یہاں پشت پناہ ہی نہیں کیا، اس کی دعوت نہیں پھیل سکی، تیما پور تک محدود ہو گئی۔ یہ کہتا ہے تیما پور کی پہاڑیوں میں مجھے وہی نازل ہوتی تھی، غار حرا کا واقعہ اپنے اوپر تھوپ رہا ہے، اس نے اپنا کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ تیما پوری عبداللہ رسول اللہ، کتنا بے ڈنگا کلمہ ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس کا زیرکس میں نے منگوا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی پوری کتاب اگر ہونا ہو آپ کو انشاءاللہ گلبرگا میں ملے گی۔ تو یہ موضوع چھوٹا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا فتنہ ہے، اور فتنے کے تعلق سے جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اور میرے بعد بھی مقررین ہیں، میں نے جہاں تک اس کو سمجھا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، میں نے اس کا رد کر دیا ہے، شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آئی نا، نہیں آئی، آ گئی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کانفرنسیں کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب، میں نے جواب دیا 2000 آدمی بیٹھے ہیں، 2000 آدمی میں جا کر دعوت کا کام کرو، 4000 ہو جائیں گے، چین لنک 4000 سنیں، پھر 4000 میں کام کرو، 8000 ہو جائیں گے، ایسے لاکھوں انسان مہینوں کے اندر اس لٹریچر سے، اس تقریر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہذا کوئی نبوت کی علامت اس کے اندر نہیں تھی، اور یہ صرف انگریزوں کا نبی تھا، اور اس کا خدا برٹش تھا، یہ نظر آتا ہے۔ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں ضرور یہ دینی خدمت جاری رکھوں گا، لیکن تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، آپ ایک ہاتھ ماریں ہم ایک ہاتھ ماریں آواز آئے گی، اس لیے آپ جاتے ہوئے اپنی بات کو یاد رکھتے ہوئے جائیے، اور ساتھ ساتھ جیب خالی کرتے ہوئے جائیے، تاکہ ایسے آئندہ جلسے کرنے میں پیشگی طور پر آپ کا چندہ ہمارے پاس جمع ہو جائے، کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ کا اجلاس کب ہے، آپ کے پوچھے بغیر ہم اجلاس کریں گے۔ بڑی تکلیفوں سے ہم نے، بہت ہی پریشانیوں کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا، اور اللہ نے ہم کو کامیابی دی، آپ تک قادیانیت باطل ہونے کی پوری دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے، معراج والی حدیث بھی آپ نے سن لی،